Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 lipca, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Beata Szydło ponownie przegrała głosowanie na przewodniczącą Komisji Zatrudnienia Europarlamentu. Załamanie umowy atomowej skrytykowali Iran szefowie dyplomacji wspólnoty. Trzy operacje w pierwszych dniach życia noworodka przeprowadzili wrocławscy lekarze. Kandydatura Beaty Szydło na stanowisko przewodniczącej Komisji Zatrudnienia Europarlamentu znów odrzucona. Była premier po głosowaniu odniosła się do zarzutów lewicowych członków komisji, którzy mówili, że gdy stała na czele rządu, nie respektowała europejskich wartości. Ja jestem być może jedną z niewielu osób na tej sali, dla której wartości, te prawdziwe wartości europejskie, które tworzą naszą wspólnotę i z których przede wszystkim nasza wspólnota wyrosła, są bardzo ważne. I zawsze w swojej pracy, czy to będąc premierem Rzeczpospolitej Polskiej, czy pełniąc funkcje lokalnych władzach w mojej gminie, zawsze na sercu przede wszystkim leżały mi te wartości. Tymczasowa przewodnicząca komisji z grupy socjaldemokratów Agnes Jongerius z Holandii oceniła decyzję konserwatystów o ponownym wystawieniu Beaty Szydło jako nierozważną. Jej zdaniem przewodniczącym nadal może zostać przedstawiciel konserwatystów i reformatorów, ale małe szanse ma polityk Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli zaproponowany zostanie drugi kandydat z ramienia partii PiS, to myślę, że po głosowaniu zobaczylibyśmy taki sam wynik. Przecież to Beata Szydło była w rządzie odpowiedzialna za politykę socjalną, więc przy innej osobie nie będzie różnicy. Wolałabym więc zobaczyć w kolejnym głosowaniu innego kandydata z grupy EKR. Dzisiejszy wynik głosowania oznacza, że obrady komisji znów zostały przerwane, by grupy polityczne mogły ponownie wskazać kandydata. Załamanie niektórych zapisów umowy atomowej skrytykowali Iran szefowie dyplomacji państw Unii. Mają jednak nadzieję na uratowanie porozumienia. Minister Jacek Czaputowicz przypomniał, że Warszawa była sceptyczna co do samego porozumienia podpisanego przed czterema laty. Od początku uważaliśmy, że to nie będzie trwałe rozwiązanie, czy stworzenie tego mechanizmu. Iran nie będzie z tego zadowolony. Iran oczekuje więcej. Mówi się o tym mniej za mniej. W związku z tym wycofuje się z pewnych elementów porozumienia, stwarzając pewną presję. To jest źle przyjęte w Unii Europejskiej. No i problem ciągle istnieje. Zdaniem Polski Unia powinna razem ze Stanami Zjednoczonymi go rozwiązać i wobec Teheranu mieć spójną politykę. Na razie jednak amerykańska administracja wycofała się z porozumienia atomowego i przywróciła sankcje. Z kolei Unia zabiega, by firmy z Europy nie rezygnowały z działalności w Iranie. Trzy operacje w pierwszych dniach życia noworodka przeprowadzili wrocławscy lekarze. To pierwszy taki zabieg w Polsce. Trzeba było zamknąć przełyk i dwunastnicę, by przeprowadzić skomplikowaną operację wady serca, mówi profesor Dariusz Patkowski. Jeden zabieg był wykonany w prawej klatce piersiowej, drugi w lewej, a trzeci zabieg był wykonany w obrębie jamy brzusznej. U dziecka nie będzie żadnego śladu, a to są ogromne, skomplikowane zabiegi operacyjne. Jolanta Danielewicz, mama dziewczynki, mówi, że nie było czasu na zastanawianie się i trzeba było zaufać lekarzom. No, albo operacja, albo dziecko nie przeżyje po prostu. I to w pierwszej dobie życia pierwsza operacja była i całe szczęście przebiegła pomyślnie. Była szansa na kolejną. Od operacji minął już prawie miesiąc. Dziewczynka czuje się dobrze, choć jeszcze pozostaje w szpitalu. W dniu urodzenia ważyła niecałe 2 kg. Spot z utytułowanym żużlowcem Jarosławem Hamplem tworzą policjanci z Piły. Główne motywy filmu to sport zamiast używek i bezpieczeństwo na drogach. Szczególnie jeśli chodzi o motocyklistów, mówi szef pilskiej policji Sebastian Cichocki. Generalnie idea jest taka, że w przypadku Jarka wybrał sport, wybrał realizację własnej pasji, tego co kocha i dzięki temu nie poszedł tą złą drogą, tak nazwijmy, czyli w kierunku używek, narkotyków. Drugie to spot dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym dedykowany do motocyklistów. To jest specyficzny sport, który Jarek uprawia i myślę, że właśnie on powinien mówić o tych zagrożeniach dla motocyklistów, a nie ktoś inny. Oczywiście Jarosławem Hampelem. On sam przyznaje, że do udziału w akcji nie trzeba było go namawiać. Robimy materiał, który ma mówić o tym, że no, musimy uważać, że w ruchu drogowym motocykliści nie zawsze mogą czuć się bezpiecznie i chcemy powiedzieć kilka słów na temat właśnie, co robić, żeby bezpiecznie przemierzać nasze polskie drogi, jakże niebezpiecznie w ostatnimi czasy. I ja mówiąc to, robię to z wielkim przekonaniem, naprawdę, bo wiele się słyszy o tych wypadkach drogowych. Ujęcie do policyjnego filmu z udziałem Jarosława Hampela kręcone były na stadionie żużlowym w Pile. Spot wkrótce trafi m.in. do internetu. To był serwis Trójki. Było o spocie, teraz o sporcie. Jan Kałucki. Za nami pierwsza część kolarskiego wyścigu Tour de France. Po 10 etapach na czele jest Francuz Julien Alaphilippe. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski był dziś 78, a w klasyfikacji łącznej jest 46. Warto jednak podkreślić, że Polak wykonał dziś gigantyczną pracę. Kwiatkowski razem z kolegami z teamu Ineos świetnie pojechali na rantach i przyczynili się do strat faworytów. Czas, jaki stracili Thibaut Pinot, Mikel Landa czy Jakob Fluxgang, mogą okazać się kluczowe dla losów całego wyścigu. Michał Kwiatkowski był jednym z najbardziej zapracowanych kolarzy podczas szalonej końcówki etapu. Kluczowe było ostatnie gdzieś tam kilkadziesiąt kilometrów i tam trzeba było na tych wąskich dróżkach być z przodu, być całą drużyną i starać się nie zgubić, więc trzeba też wiedzieć, kiedy się dobrze ustawić, nie tylko próbować cały czas być z przodu, ale też mądrze się zachowywać w odpowiednich sytuacjach. Wielu kolarzy z generalki gdzieś tam się zgubiło, że tak powiem, na tych rantach, więc znaliśmy do samego końca, nie oglądając się za siebie. Dawaliśmy z siebie wszystko, Egan, jak i G byli z przodu, więc ja tak naprawdę nie oglądałem się, tylko każdą zmianę dawałem na maksa i przyjechałem, jak to się mówi po kolarsku, na rzęsach do mety. I ta praca się opłaciła, bo na drugim i trzecim miejscu są koledzy z teamu, w którym jedzie Michał Kwiatkowski, czyli Geraint Thomas i Egan Bernal. Na trasie kolarskiego Tour de France jest bardzo ciekawie. Ciekawie też wygląda tegoroczne okienko transferowe. Bramkarz młodzieżowej reprezentacji Polski Kamil Grabara został wypożyczony do końca sezonu do spadkowicza Premier League Huddersfield. Interesująco jest też na naszym podwórku. Paweł Brożek podpisał nowy kontrakt z Wisłą Kraków. Umowa będzie obowiązywać do 30 czerwca przyszłego roku. Teraz tenis. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy tenisowego turnieju na trawiastych kortach w Newport. Polak pokonał Brytyjczyka Alistaira Greya 6-3, 6-4 i teraz o ćwierćfinał zagra z rozstawionym z jedynką Amerykaninem Johnem Isnerem. I na koniec koszykówka, bo wiemy, gdzie odbędą się Mistrzostwa Europy w 2021 roku. Turniej zostanie rozegrany w 4 krajach. W Niemczech, Czechach, Gruzji i we Włoszech. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może padać na północy i zachodzie, na termometrach od 6 stopni w Zakopanem do 14 w Koszalinie i Gdańsku. Jutro więcej chmur i możliwe przelotne deszcze, zwłaszcza na północy. Temperatura maksymalna od 17 stopni na Suwalszczyźnie do 24 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIKS zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Czas niezwykły. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. Razem pokonajmy migrenę zawodowo. To hasło kampanii społeczno-edukacyjnej, którą chcemy dziś Państwu przybliżyć. Migrena dotyka około 3,5 miliona ludzi w Polsce, a wiedza na jej temat jest niewielka. Chorzy spotykają się zazwyczaj z niezrozumieniem i bagatelizowaniem ich sytuacji. W cyklu Na wyciągnięcie ręki opowiemy o kampanii społecznej związanej z chwilami szczęścia. O tym wszystkim już za chwilę. Proszę zostać z nami. studiu są goście Czasu Niezwykłego, dr Anna Błażucka, specjalista, neurolog, kierownik Instytutu Diagnostyki i Leczenia Bólu w Warszawie oraz Arkadiusz Pączka, ekspert reprezentujący pracodawców RP i Jędrzej Sudnikowicz, koordynator kampanii. Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór. Spotykamy się na początku kampanii społeczno-edukacyjnej Razem pokonamy migrenę zawodowo. Czy ból głowy, migrena to rzeczywiście problem wielu osób w Polsce? Migrena dotyczy znacznej części społeczeństwa, znaczy ta znaczna część to jest kilkanaście, mówi się nawet według niektórych danych, 30% osób. Najczęściej dotyka ludzi w wieku produkcyjnym, więc mniej więcej od 25 do 40 roku życia, ale oczywiście mogą chorować i młodsi, i starsi. Czym migrena różni się od bólu głowy? Migrena jest bardzo poważną chorobą neurologiczną. To, co nam się kojarzy z bólem głowy, to taki ból głowy, który jest nieprzyjemny, ale da się z nim żyć. Natomiast migrena jest chorobą, która uniemożliwia często funkcjonowanie. To jest bardzo silny ból głowy, który nasila się wręcz pod wpływem zwykłej aktywności, czyli codziennych czynności, a oprócz bólu głowy towarzyszą mu inne objawy, które nakładając się na ból głowy często uniemożliwiają pracę, uniemożliwiają wykonywanie codziennych czynności. Migrenie z definicji towarzyszy światłowstręt, nadwrażliwość na dźwięki, na zapachy, nudności bądź wymioty. Więc proszę sobie wyobrazić, że człowiek z bardzo silnym bólem głowy i tymi wspomnianymi innymi dolegliwościami nie może pracować, nie może spełniać swoich ról rodzinnych czy społecznych. Taka osoba najczęściej leży w ciemnym pomieszczeniu i mówi, żeby wszyscy dali mu spokój, ponieważ każdy dźwięk, hałas, zapach, światło nasila dolegliwości. Ten ból głowy trwa czasami kilkanaście, kilkadziesiąt godzin. Z drugiej strony chyba też jest tak, że ból głowy, migrenę traktuje się często tak z przymrużeniem oka, że jest to wymówka, zresztą mamy nawet różne przysłowia, prawda, paluszek i główka to szkolna wymówka. Traktuje się tak troszeczkę lekceważąco te osoby. Boli kogoś głowa, to właśnie no co za problem, prawda? Takie niestety mamy naleciałości kulturowe i tak się uważa, że jest to ból głowy, natomiast osoba cierpiąca na migrenę jest po prostu nadwrażliwa na swoim punkcie i nadmiernie się ze sobą pieści. Natomiast nie jest to, powtarzam, taki ból głowy, jaki znają osoby niecierpiące na migrenę. Stąd osoby chorujące na migrenę są bardzo często niezrozumiane. Powróćmy zatem do kampanii. Jak to się stało, że Państwo postanowili taką akcję zorganizować? Po części to jest też, że wyszło nam w dyskusji z dyrektorami działów personalnych o tych kwestiach związanych z potrzebami pracowniczymi, tak? I muszę powiedzieć, że świadomość o tym, co powiedziała pani doktor, świadomość bardzo niska pracodawców, zwłaszcza osób koordynujących działy polityki personalnej, świadomość dotycząca pracowników chorujących na przykład na migrenę, ma bardzo duże znaczenie. Tej świadomości nie ma. Chcemy tą kampanią podnieść wiedzę wśród pracodawców na temat migreny i też skutków tej choroby. Muszę powiedzieć, że zrobiliśmy też badania i ankiety i wyszło nam, że ponad 82% pracodawców nie pomaga takim osobom w trakcie ich dolegliwości. A to wynika ze złej woli, czy raczej z braku wiedzy? Myślę, że to jest brak wiedzy i podniesienie tej świadomości społecznej, a też w szerszym kontekście jest tym elementem, dlaczego ta kampania została zainaugurowana i dlaczego my ją też koordynujemy wspólnie z środowiskiem eksperckim, ale też z organizacjami pacjenckimi, bo myślę, że co do dużych firm, świadomość w dużych firmach, w tych dużych miastach jak w Warszawie czy w Krakowie, w dużych korporacjach, myślę, że jest jeszcze jako taka, że migrena też ma określone swoje skutki czy zbiera z żniwa tej choroby. Natomiast w mikro i małych przedsiębiorstwach tej świadomości w ogóle nie ma. To jest tylko to potoczne wymówka czy jakaś fanaberia związana z chorobą, a ona de facto ma bardzo szerokie konsekwencje i nie tylko mówię tu takie w perspektywie firmy, ale też konsekwencje społeczne, gospodarcze, systemowe. Czy pracodawcy są otwarci na tego typu szkolenie, edukacje, czy chcą właśnie wyjaśnienia tej sytuacji, czy właściwie no, też biorąc pod uwagę te mity, które funkcjonują w naszym społeczeństwie, uważają, że nie będą się bólem głowy przejmować. No tak, tylko trzeba mieć świadomość, że dzisiaj w dobie pracownika, braku pracownika, w dozie wyzwań demograficznych, polityki rynku pracy. No, każdy pracownik, jak to określam, jest na wagę złota. No, dzisiaj pracodawcy muszą mieć świadomość, że jeżeli pracownik jest na przykład choruje na migrenę, no to trzeba stworzyć mu taką atmosferę, takie środowisko pracy, aby umożliwić dalsze funkcjonowanie, dalszą jego obecność w firmie, a nie bez świadomości funkcjonować bez tego pracownika. Ja myślę, że kluczowy element to jest podniesienie wiedzy na temat tej jednostki chorobowej. Pani doktor, bardziej jest zasadna odpowiedź, bo chyba migreny nie da się wyleczyć, tylko można z nią żyć, ale w środowisku pracodawców jest bardzo istotne, aby pracodawcy stworzyli taką możliwość współpracy z tą osobą, aby ona mogła funkcjonować. Pamiętajmy, że migrena to nie tylko dotyczy osoby, która choruje, ale często całej rodziny. Są bardzo ostre przypadki i często jest wyłączone kilka osób w rodzinie, jeżeli jest osoba chorująca na migrenę. I też pamiętajmy jedną kwestię. No, migrena nie wybiera. Często jest to osoba odpowiedzialna w firmie za dany istotny element, czy to jakiejś produkcji, czy to jakiegoś zespołu projektowego. A czasem są szef firmy, gdzie ta choroba dotyka każdego. Może dotknąć. Kto jest głównym adresatem kampanii Razem pokonamy migrenę zawodowo? Ja myślę, że wszyscy, nie tylko, tak jak wspomniałem, dyrektorzy personalnie, kto określam, czy osoby zarządzające polityką HR w firmach, ale sami pracodawcy, a także decydenci, bo chcemy zwrócić uwagę, że migrena to też skutki gospodarcze, skutki dla budżetu państwa, skutki dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, koszty zwolnień chorobowych, braku obecności pracy. De facto jednostka chorobowa, która może wpłynąć na określone obszary i to, tak jak powiedziałem, nie tylko osoby firmy, ale także systemowe, tak? Myślę, że tutaj będziemy kierować nasze postulaty nie tylko do pracodawców, ale także do decydentów, do odpowiedzialnych resortów, nie tylko zdrowia, ale też Ministerstwa Pracy, aby uświadomić, jakie konsekwencje niesie ze sobą migrena. A pracownicy, ich rodziny, bliscy? Też, ale chcemy pokazać, że pracodawcy rozumieją tą jednostkę chorobową, ale też, że jest pewna otwartość na tego typu osoby, które cierpią niestety na migrenę i myślę, że uda nam się dzięki kampanii, mam nadzieję, że to będzie trwało dłużej niż tylko jeden rok, pokazać, że jest pełne zrozumienie dla migreny. Czas niezwykły. Powiększenie. Migrena to choroba, z którą stara się żyć wielu z nas, często nie wiedząc w ogóle, że bóle głowy to właśnie ta przypadłość, jak mówi profesor Jacek Krożniecki, kierownik Kliniki Neurologii Udarów Mózgu i Neurorehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Migrena to choroba genetyczna. Ona po prostu ma podłoże w genach, to znaczy skłonność do reagowania na różne czynniki zewnętrzne i wewnętrzne w postaci napadów migreny jest dziedziczona zwykle z pokolenia na pokolenie, głównie w linii żeńskiej. Natomiast migrena jest to choroba polegająca na występowaniu silnych napadów bólu głowy, którym towarzyszą dodatkowe objawy, takie jak nudności, wymioty, nadwrażliwość na hałas, światło, zapach. W tym stanie pacjent jest prawie że unieruchomiony. Jest to czasowa niepełnosprawność. Ktoś by mógł powiedzieć, o co tam ból głowy? No właśnie, to jest ten mit ciągle powtarzany, że migrena to jest zwykły ból głowy, nawet nazywa się zwykły ból głowy, mówi, że to jest migrena. Izabela Kowalczyk cierpi na migrenę. A to nie jest prawda, to są wymioty, często co jeszcze występuje aura, czyli omamy wzrokowe, błyski, światła, no szereg innych jeszcze symptomów. I to tak nagle przychodzi? Tak, jeżeli nie zna się przyczyny, no to po prostu nagle, ale jeżeli już zna się organizm, no to można przewidzieć po prostu. Co są pewne zapowiedzi. Tak. Jest taka forma migreny, zwana migreną przewlekłą, inaczej chroniczną, kiedy bóle głowy występują niemal codziennie w miesiącu, z czego co najmniej 8 dni w miesiącu, a często więcej, ból ma charakter migrenowy, czyli taki, jak przed chwilą opisałem. Czyli pacjent praktycznie jest wyłączony z życia, ma tak dużą niepełnosprawność, że nie może ani pracować, ani uczyć się, ani wykonywać nawet obowiązków domowych. Szacuje się na podstawie różnych badań. Grzegorz Juszczyk, szef Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH. Że częstość występowania migreny w Polsce to około 11% populacji. Więc między 3 a 3,5 miliona osób w Polsce cierpi na migrenę albo epizodyczną, albo przewlekłą. Wiemy, jak społeczeństwo reaguje. No ból głowy to o rany. Jeszcze się kojarzy, prawda, z tym, co się działo dzień wcześniej. Czyli powiem szczerze tak, ja po prostu piszę czy dzwonię, że mam migrenę i już po prostu nie wnikam w to, kto co pomyśli, no bo co mam zrobić. No, taka prawda jest, tak. No, ale gdzieś tam pewnie jakieś sytuacje się zdarzają? Czy zdarzały? Nikt mi nie powiedział, akurat jeśli chodzi o sprawy w pracy, to jeszcze nikt mi tak nic nie dał do zrozumienia, że przesadzam, tak? Ale na przykład jak powiedziałam do szkoły, no to co drugi, trzeci dzień słyszałam, że znowu cię boli głowa, że nie, głowa to tak nie może boleć, no i tak mnóstwo. Czyli tego zrozumienia brakuje w społeczeństwie? Tak. 90, myślę, nawet więcej procent osób w ogóle nie wie, że migrena to jest poważna choroba neurologiczna. Pacjenci z migreną stosunkowo rzadko korzystają ze zwolnień lekarskich. Łączne koszty to 31 milionów złotych zarówno dla pracodawców, jak i dla ZUS-u, który płaci za dłuższe zwolnienia. Ale to, co jest zaskakujące i potwierdziło wyniki badań międzynarodowych, to to, że dodatkowe 2,5 tysiąca, 3,5 tysiąca nawet złotych to są koszty związane z tak zwaną nieefektywną obecnością w pracy. To zjawisko nazywamy prezenteizmem. Jest to sytuacja, w której osoba z jakimiś dolegliwościami nie przebywa na zwolnieniu lekarskim, ale przychodzi do pracy, ale stan zdrowia mocno utrudnia wykonywanie obowiązków. I to jest ten przypadek, który tutaj bardzo często się w to wpisuje. Dokładnie tak. Okazuje się, że aż 85% wszystkich kosztów, takich niezwiązanych bezpośrednio z leczeniem, czyli utraty produktywności, też pogorszenia jakości życia, to 85% tych wszystkich kosztów społecznych migreny w Polsce. Jak można skutecznie leczyć migrenę? Czy to da się leczyć w ogóle? Tak. Od pewnego czasu, chociaż to już kilkanaście co najmniej lat, albo i kilkadziesiąt, mamy leki, które przynajmniej u części pacjentów mogą po pierwsze zmniejszyć częstość napadów migreny, po drugie szybko, skutecznie likwidować ból. Taki przełom w leczeniu doraźnym napadów migreny miał miejsce ponad 20 lat temu, kiedy pojawiła się grupa tryptanów i to są leki, które po zażyciu w zasadzie w ciągu godziny, dwóch u 70-80% ludzi likwidują ból głowy migrenowy albo go bardzo osłabiają. Więc był to duży przełom, ale to jest leczenie doraźne. Leczenie, które ma za zadanie zmniejszenie częstości napadów, czyli profilaktyczne albo prewencyjne, stosuje się codziennie po to, żeby zapobiegać migrenom, zapobiegać napadom bólu głowy i to jest zupełnie inne podejście. Od pewnego czasu, ale to jest ostatnie kilka lat, a w zasadzie na rynku te leki zostały wprowadzone w ubiegłym roku w Polsce również, mamy zupełnie nową grupę leków, która działa prewencyjnie, profilaktycznie, bardzo skutecznie, ale cechuje się tym, że praktycznie nie ma objawów niepożądanych. Dzisiaj już jest lepiej? Tak. Mówię, no mam 2-3 razy w roku ataki. No i mnie to już satysfakcjonuje. No. Jest to akceptowalne. Tak. Już no, muszę po prostu z tym żyć i umieć funkcjonować po prostu z migreną. No i tak jakoś sobie radzić. Materiał przygotował Kuba Witkowski. Czy osoby z migreną często czują się wykluczone, niezrozumiane? Tak, i muszę powiedzieć, że to nie tylko pewnie w życiu zawodowym, zwłaszcza my patrzymy z tej perspektywy jako pracodawcy, ale pewnie też społecznym, rodzinnym, bo zawodowym. Pamiętajmy, że te osoby czasem wstydzą się powiedzieć przełożonemu pracodawcy, że chorują na migrenę. A to pokutuje szeregiem negatywnych czynników, jak brakiem rozwoju zawodowego, czy w ogóle brakiem wiary w siebie. No, trzeba mówić o tej chorobie, ale też jak się będzie szerzej mówić w kontekście pracodawców, to myślę, że takie osoby nie będą bały się powiedzieć o tym, że chorują na migrenę. Bo tak jak mówię, świadomość migreny jest często mylona z bólem głowy i przychodząc do przełożonego czy do pracy, mówiąc, że ma się migrenę, no to de facto przełożony myśli, odpocznij godzinę i zaraz wracaj do swoich obowiązków służbowych. Natomiast ta choroba jest bardziej intensywna, oddziałuje na pracownika. Co państwo chcieliby osiągnąć poprzez tę kampanię? Na pewno podniesienie wiedzy, świadomości wśród pracodawców. Ja myślę, że tak jak ta świadomość być może istnieje w dużych firmach, w małych z pewnością pokutują te mity, o których mówiliśmy, dotyczące migreny. Ale też chcielibyśmy zwrócić uwagę decydentom, też osobom odpowiedzialnym za obszar zdrowia czy obszar polityki rynku pracy, że ta choroba też ma określone konsekwencje, które mają przełożenie nie tylko na brak absencji zawodowej pracownika, ale także na budżet państwa, koszty zwolnień, koszty finansowe dla rodziny, bo często ta choroba dotyka nie tylko osoby, ale całą rodzinę. Tak więc jest tu szereg istotnych skutków społeczno-gospodarczych migreny i nie tylko związanych z osobą, której ta choroba dotyka. Czy mają państwo już może taką zwrotną? Dobrze, że państwo zainicjowali taką kampanię Razem pokonajmy migrenę zawodowo. Czy są już takie głosy, na przykład taki odzew od pracodawców? Czy tak, też muszę powiedzieć, że już do nas dosyć mocno odezwały się nie tylko osoby, które w firmach dotknęła ta choroba. Ja myślę, że będziemy musieli zastanowić nad jakąś nawet infolinią, bo tych osób jest coraz więcej, ale też pracodawcy, którzy chcą o tym rozmawiać, którzy chcą wdrażać jakieś określone programy dedykowane dla pracowników, bo pewnie czy to z własnego doświadczenia, czy też z innych od kolegów, koleżanek wiedzą, że taka jednostka chorobowa jest i ona może podać określone skutki. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the year. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way. Co się zadzieje w ramach kampanii Razem pokonajmy migrenę zawodowo? W ramach kampanii planujemy podjęcie szeregu działań. Na chwilę obecną te działania są owiane jeszcze tajemnicą. Nie mogę tutaj za wiele powiedzieć, co planujemy. Czyli to ma być zaskoczenie. Tak, to ma być zaskoczenie. Mam nadzieję, że to zaskoczenie się uda. 18 czerwca odbyła się konferencja prasowa inaugurująca całą kampanię. W ramach konferencji został przedstawiony raport Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, pokazującego właśnie społeczne aspekty migreny. W dalszej kolejności planujemy szereg działań, które będą skierowane do różnych grup docelowych, które będą podnosiły świadomość tę, o której mówił pan Arkadiusz. Na razie charakter tych działań jest owiany tajemnicą. Mamy nadzieję, że to będzie zaskoczenie dla tych, którzy będą grupami docelowymi tego. Natomiast takim celem, oprócz podniesienia świadomości, jest również kwestia utożsamienia się z tą chorobą. Te osoby, które doświadczały tylko zwykłego bólu głowy, tak, albo są, nie wiem, partnerami osób, które mają migrenę, czy są właśnie pracodawcami, nie są w stanie uświadomić sobie, z jakim bólem się to wiąże, z jakimi doświadczeniami. Chcemy zadziałać w ten sposób, żeby choćby odrobinę utożsamić te osoby z tymi, które chorują na migrenę. Ja rozumiem, że dlatego też w tę kampanię zaangażowali się lekarze. Chciałam się dowiedzieć, jak to wynika tutaj z Pani doświadczeń, zwracam się do dr Anny Błażuckiej. Czy pacjenci rzeczywiście czują się jakoś wykluczeni, czują się pomijani i czy można im pomóc? Znaczy, ja się bardzo cieszę, że taka kampania została zainicjowana. Chorzy na migrenę, którzy zgłaszają się do mnie, oczekują ode mnie leczenia migreny. Jednakże w trakcie rozmowy, ustalania leczenia, ustalania jak często ten ból głowy występuje, jaki ma charakter, bo to jest ważne w procesie leczenia. Pacjenci skarżą się na niezrozumienie zarówno w środowisku pracy, jak i w środowisku domowym. Niejednokrotnie boją się w pracy powiedzieć to, co już wspomniał pan Arkadiusz, o tym, że mają migrenę, ponieważ obawiają się dyskryminacji, obawiają się niezrozumienia, obawiają się, że ich wartość zostanie pomniejszona z powodu tej choroby. Również partnerzy tych osób często nie rozumieją i panie często się skarżą na to, że mąż czy ojciec, czy partner nie rozumie, jak ciężki to jest ból głowy. Rodzina oczekuje spełniania swoich obowiązków, natomiast osoba z migreną nie jest w stanie, osoba z migreną leży. I to się zdarza nieprzewidywanie, nie można przewidzieć, kiedy będzie napad migreny. Czy takie osoby chcą się leczyć, trafiają do lekarzy, czy jednak same gdzieś tam w domu walczą z tą przypadłością i myślą, że jakoś się uda to pokonać? Tutaj też jest problem, ponieważ należy i myślę, że taką linią boczną, aczkolwiek bardzo ważną kampanii będzie uświadomienie, że migrenę trzeba leczyć. Ponieważ przez wiele lat w społeczeństwie pokutowała świadomość, że migrena jest chorobą, z którą należy się nauczyć żyć i nic się nie da zrobić, a jest to nieprawda. Chociaż migrena jest nieuleczalną chorobą, to w tej chwili mamy bardzo wiele możliwości leczenia i najgorsze, co można zrobić, to czekać, aż ból głowy przejdzie, albo łykać tabletki przeciwbólowe jako tylko jedno, jedyne, wyłączne leczenie, ponieważ to doprowadza do coraz częstszych bólów głowy, które są coraz bardziej oporne na leczenie przeciwbólowe. Więc ja myślę, że ci chorzy nie mogą leżeć w domu, muszą się zgłosić do lekarza, do neurologa czy innego lekarza specjalizującego się w leczeniu migreny, bo to jest choroba bardzo trudna do leczenia i dobranie właściwego leczenia to jest tak naprawdę dopiero początek, bo choroba jest przewlekła, czasami do końca życia. Jak długo będzie trwała kampania? Na razie kampania planowana jest do końca roku. Gośćmi Czasu Niezwykłego byli dr Anna Błażucka, specjalista, neurolog, kierownik Instytutu Diagnostyki i Leczenia Bólu w Warszawie, Arkadiusz Pączka, reprezentujący pracodawców RP i Jędrzej Sudnikowicz, koordynator kampanii. Dziękuję Państwu za wizytę. Dziękujemy. Yours alone. Niezwykły. Na wyciągnięcie ręki. Puckie Hospicjum ruszyło z kampanią Ostatnie chwile szczęścia. Mówi Majka Wieczorek, szefowa do spraw komunikacji w hospicjum. Ostatnie chwile szczęścia rzeczywiście są trochę taką nazwą przewrotną, dlatego że wiemy, że rozmawiamy o temacie, który jest trudny, który jest tematem tabu. Stąd też ten nasz, powiedzmy, zabieg. Ale jest to, uważamy, bardzo ważny temat. Takiej kampanii jeszcze nie było. Puckie Hospicjum ją inicjuje w tej chwili. Po to, żebyśmy wszyscy zaczęli o tym rozmawiać, bo 15 lat doświadczeń hospicjum założonego przez księdza Jana Kaczkowskiego pokazało nam i dało nam specjalistom mandat do tego, żebyśmy mogli o tym rozmawiać, co jest najważniejsze w ostatnich chwilach życia. Przed nami leży bardzo starannie przygotowany przez Państwa raport Ostatnie chwile szczęścia. To jest pozycja taka, która na pierwszy rzut oka jest bardzo radosna. Tutaj są skrzydła, tutaj jest kolor pomarańczowy. Zapytaliśmy Polaków, takich ludzi, którzy zadeklarowali, że są w miarę szczęśliwi, bądź bardzo szczęśliwi. Zapytaliśmy ich o kilka rzeczy związanych z tym czasem odchodzenia. Bardzo nam zależało na tym, żeby poznać ich wyobrażenia, zaczynając od tego, jak sobie wyobrażają swoje własne marzenia, kiedy wiedzieliby, że zostało im niewiele czasu i są to wspaniałe marzenia. Poprzez różne opinie dotyczące trudnego czasu odchodzenia, wyobrażeń o swoim odchodzeniu, ale także wyobrażeń o odchodzeniu bliskich. No i oczywiście zapytaliśmy również o wiedzę dotyczącą działalności hospicjów i opieki paliatywnej w Polsce. I to badanie jest z jednej strony fajne i optymistyczne, bo pokazało nam, prawie 50% ludzi powiedziało, że tak, można być szczęśliwym w ostatniej drodze swojego życia. No ale też pokazało nam, wskazało nam na wiele problemów, które są i takich rzeczy prawdziwych, z którymi przez to, że to jest temat tabu, tak trudno nam się spotkać nawet we własnej głowie. Anna Joachim-Labuda, dyrektor Puckiego Hospicjum pod wezwaniem Świętego Ojca Pio. Dla wielu osób, które odwiedzają nasz dom, zwłaszcza po raz pierwszy, jest zaskakujące, to szczęście bywa wszechobecne. Mam nadzieję, że ten raport, który wydaliśmy, który jest oparty na badaniu przeprowadzonym z Polakami, którzy deklarują w większości szczęście wszechobecne w ich życiu. Będziemy mogli Państwu udowodnić, że opieka hospicyjna nie musi się kojarzyć tylko i wyłącznie z dramatem śmierci i umierania. My bardzo chętnie przesuniemy ten środek ciężkości z tej opieki nad osobami umierającymi na szczęście, które może spotkać nas w ostatnim etapie naszego życia. Mam nadzieję, że dzięki zarówno kampanii, jak i temu dokumentowi spowodujemy, że wielu z Polaków będzie miało taką refleksję nad własnym życiem i ostatnim etapem życia na tej ziemi i będzie mogło trochę sobie zamarzyć, jak ta sytuacja mogłaby rzeczywiście kiedyś się wydarzyć i że to marzenie będzie bardziej kolorowe niż smutne, przerażające i dramatyczne. Korzystając z doświadczenia całego zespołu przez te kilkanaście lat, wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, że szczęście, które jesteśmy w stanie stworzyć wspólnie z pacjentami i bliskimi w naszym domu, w Puckim Hospicjum, to taki dar, o którym warto byłoby rozmawiać szerzej. I myślę, że udało nam się dzięki raportowi, który jest dzisiaj dostępny już dla wielu osób, zrealizować ten plan. Przeglądałam ten raport. Moje zaskoczenie wzbudziło to, że bardzo dużo osób zapytanych przez Państwa, jak sobie wyobraża te szczęśliwe chwile przed śmiercią, mówiło o dalekich podróżach i zwiedzaniu świata. A jak to jest naprawdę? Jak wyglądają te szczęśliwe chwile? Anna Saletra, jestem psychologiem w Puckim Hospicjum. To mówią osoby, które są zdrowe, nie spotykają się ze swoją chorobą już teraz i za chwileczkę. Gdy pytamy naszych pacjentów albo gdy rozmawiamy z naszymi osobami, które są w Hospicjum Puckim, nikt tam nie mówi o podróżach, pieniądzach, o jakichś kolejnych samochodach czy nowych sukienkach. Ludzie potrzebują bliskości, obecności, spokoju, spełnienia jakichś swoich marzeń, jakichś małych, drobnych rzeczy, które dadzą im trochę radości. O tym mówią, nie o podróżach, które miałyby się zdarzyć. Aleksandra Kuc, artystka i dziennikarka. Mnie przede wszystkim poruszyło to, co zastałam w tym hospicjum. W tym hospicjum odszedł mój przyjaciel i uznałam w zachwycie w zasadzie jakością opieki i jakością energetyczną tego miejsca, że chcę zrobić film o miłości, którego bohaterami będą właśnie podopieczni tego hospicjum, ale tego konkretnego hospicjum. Wcześniej, jak większość ludzi jednak, nie znałam hospicjów i nie miały w mojej głowie zbyt dobrych konotacji. Natomiast tam okazało się, że jest to miejsce absolutnie pełne miłości. Miłości i fachowej opieki, bo to hospicjum może być przykładem opieki paliatywnej na całym świecie. Ja stałam się już takim całkiem niezłym znawcą tematu z racji tego, że spędziłam tam 3 lata i oczywiście nie non-stop. Ci wspaniali ludzie zaufali mi na tyle, żeby mnie wpuścić tak głęboko i tak blisko, abym mogła zrealizować ten film i dzięki temu, że są ze mną, on może się ukazać. To, co tam przeżyłam, należy do najwyższej jakości. To, co było najbardziej wzruszające, to w zasadzie każde spotkanie z każdym z moich bohaterów, który wpuszczał mnie tak bardzo blisko, że mogłam się tam dowiedzieć wyłącznie prawdy i przeżyć mistyczne chwile. Natomiast ten film to nie jest smutna opowieść o tym, jak to tragicznie jest umierać, tylko poruszająca historia o tym, co my możemy zrobić, zanim przyjdzie ta ostateczność. A jak to jest z tym szczęściem? Czy pani udało się złapać te ostatnie szczęśliwe chwile? Tak, absolutnie. To, co jest najważniejsze, to praca ludzi w hospicjum, czyli wszystkich tych, którzy tworzą hospicjum, generalnie polega na tym każdego dnia. Oni starają się o to, żeby ci ludzie, którzy tam trafiają, byli szczęśliwi. Natomiast to, że ja zainteresowałam się tym artystycznie, co śmiem twierdzić, nie jest jednak zbyt powszechne, bo kto artystycznie traktuje hospicjum? No otóż nikt, w związku z tym zrobiłam to ja. To pozwoliło mi zobaczyć i z zewnątrz, ale też wejść bardzo głęboko artystycznie, że tak, te ostatnie chwile szczęścia są w zasadzie najistotniejsze, kiedy przychodzi koniec. Tam nie liczą się już wyobrażenia i potrzeby umysłu. Tam liczy się najdotkliwsza prawda na temat tego, co jest dla nas w życiu ważne. I obyśmy trochę wcześniej orientowali się, co jest wartością, a co można sobie odpuścić, bo żeby dobrze umierać, a to dotyczy, drodzy Państwo, każdego z nas, to trzeba najpierw dobrze żyć. Co według Pani jest największą wartością tej rozpoczętej właśnie kampanii? Kampania jest o tyle zachwycająca, że jest pierwszą taką, być może na świecie, opartą na rzetelnych badaniach, czyli dowiedzeniu się, z czym borykają się ludzie i na ile są świadomi i może uświadomić szeroko społeczeństwo o tym, jak się zachowywać w obliczu ostateczności, bo my po prostu tego nie wiemy, bardzo się boimy, a wiadomo, że każdego to dotyczy. Po drugie, w w znaczeniu głębszym jest sposobem na to, żeby uświadomić ludzi, co my możemy zrobić, żeby to życie miało wyższą jakość w obliczu spraw najistotniejszych, czyli żegnania się z tym światem. Czy było być może takie spotkanie, taka rozmowa, której pani nigdy nie zapomni? Każda ta rozmowa była świętem. Nie potrafiłabym wybrać najważniejszej. Przykład to to, że jedna z bohaterek mówi mi, że chce już odejść i dla niej najpiękniejsze, czego możemy jej życzyć, to jest śmierć i nie trzymanie jej tutaj na siłę. To jest kolejna sprawa, o której my nie potrafimy rozmawiać, że kiedy przychodzi dzień odejścia, my nie możemy tych ludzi tutaj trzymać, ponieważ nam jest z tym ciężko, dlatego że wtedy chodzi naprawdę o nich i o tą ostatnią jakość tego szczęścia, tej miłości, którą możemy sobie podarować. To jest ogromnie poruszające i to widzę też porusza moich bliskich czy też znajomych, kiedy im o tym opowiadam. Każde to spotkanie było na tyle wyjątkowe, dlatego że tam nie ma, mówiąc kolokwialnie, miejsca już na żadną ściemę. One wszystkie są nacechowane niebywałą prawdą. A ja życzę sobie i wszystkim Państwu tego, abyśmy zdołali doznawać tego wcześniej. Wtedy odejście będzie być może należało do najpiękniejszych chwil w życiu. Teraz z doświadczenia wiem, że może się tak stać. A co więcej, to wszystko, o czym opowiada praca hospicjum i te wartości, którymi się kieruje, są tak naprawdę nadrzędnymi wartościami duchowymi w życiu i umiejętnością dokonywania właściwych wyborów. Więc cała ta kampania nie dotyczy tylko opieki paliatywnej, lekarzy, specjalistów albo ludzi, którzy, oj, nie daj Boże, teraz mają ten czas żegnania się z bliskimi. Nie, drodzy Państwo, to dotyczy nas wszystkich. Tam została stworzona taka genialna piramida, którą polecam Państwu odnieść do życia codziennego, chociaż dotyczy tych, którzy się już z tym światem żegnają. Kampania dopiero wystartowała, kampania Ostatnie Szczęśliwe Chwile. Co w ramach niej się będzie działo i czego Państwo oczekują? My tak nie postawiliśmy sobie, znaczy nie zrobiliśmy sobie żadnego czasu trwania tej kampanii. My ją zainaugurowaliśmy dzisiaj i wiem, że będą to działania długofalowe. Wiele różnych rzeczy i działań będzie w ramach tej kampanii się wydarzało. Dzisiaj jest raport, dzisiaj chcemy zacząć rozmawiać z ludźmi, właściwie ze wszystkimi Polakami, dlatego że jak się zastanawialiśmy nad grupą docelową tej kampanii, to powiedzieliśmy sobie, że to są wszyscy dorośli ludzie, bo wszystkich nas dotyczy ten temat. Mamy plany właśnie działań artystycznych, między innymi na jesieni premiera wspaniałego filmu. Kilka jeszcze pomysłów również artystycznych, bo jesteśmy przekonani, że ta forma jakby komunikacji może poruszyć serca ludzi, tak? O ile nie chcą słuchać rzeczywiście wprost o tym temacie, o tyle poprzez właśnie takie narzędzia artystyczne wiemy, że otworzymy serca ludzi, a tak naprawdę my sobie postawiliśmy też taki cel i taki efekt naszej kampanii, że jeżeli nam się uda, żeby chociaż w jednej rodzinie te szczęśliwe chwile przy umieraniu były, to już osiągnęliśmy swój cel. Ten raport tutaj leży przed nami w takiej wersji papierowej. W jaki sposób można go dostać? Czy można go gdzieś znaleźć na stronie, ściągnąć? Będzie dostępny dla każdego, kto będzie chciał go zobaczyć. Planujemy oczywiście takie wydarzenie z rodzinami, które są dla nas jakby bardzo istotne przy premierze filmu na jesieni. Będziemy się spotykać z naszymi pacjentami, rodzinami, z ogromnym gronem też wolontariuszy, którzy otaczają Puckie Hospicjum i będziemy o tym rozmawiać. Ta praca to jest taka nasza codzienna praca. To nie jest jakieś wielkie wow, które się dzieje na rzecz właśnie tego wydarzenia. To jest codzienne stawanie przy łóżku pacjenta, pielęgniarek i pani opiekunek. To jest wspomaganie przez wolontariuszy. To jest praca psychologa, która rozpoczyna się wejściem i przywitaniem pacjenta, jego rodziny i nawiązaniem tego kontaktu. To, na ile my ten kontakt zbudujemy, na ile o niego zadbamy, na ile rodziny nam zaufają i pacjenci nasi, na tyle potem możemy wspólnie te chwile jakby budować, prowokować, łapać, ale też jakby chodzi o to, że to się wszystko dzieje na terenie Puckiego Hospicjum, ale też pracujemy w hospicjum domowym i chodzi też o to, że przenosimy te same zachowania i te same, nie wiem, pragnienia, jakieś inspiracje do domów pacjentów, tak? To tam się też te chwile odbywają. Wtedy, kiedy rodzina jest blisko, kiedy mogą ze sobą porozmawiać, kiedy mogą pobyć ze sobą, dać sobie, powiedzieć, nie wiem, przepraszam, powiedzieć dla siebie, wybacz mi, albo opowiedzieć sobie jakąś historię. Czasem to są chwile szczęścia, bardzo drobne, wtedy, kiedy mnie nie boli, mogę spokojnie oddychać, albo mogę zjeść, nie wiem, jakiś pyszny posiłek. W Puskim Hospicjum edukacja szeroko rozumiana jest obecna od samego początku. I pewnie wielu osobom znana postać księdza Jana Kaczkowskiego, jego charyzmatyczne zachowania mimo ciężkiej choroby były dowodem na to, że oprócz tego, że o tym mówimy, to rzeczywiście tak pracujemy i żyjemy. Każdego dnia, oprócz tego, że towarzyszymy pacjentom, towarzyszymy młodym i tym starszym wolontariuszom, którzy próbują zmierzyć się w swoim życiu z tematem śmierci, umierania, trochę z takim dystansem. I złamanie tego tematu tabu poprzez pracę na różnych płaszczyznach i z różnymi grupami wiekowymi daje taką łatwość przenikania tego trudnego tematu. To, co wiąże się ostatecznie z chwilami szczęścia, jest u nas taką codziennością, co niektórzy myślą, że to taka bajka, a to uważność na te małe mikrofile, na te sekundy czasem złapane w garść śnieżynki spadającego pierwszego śniegu, czy hodowca gołębi stęskniony widoku swoich ptaków, radujący się, kiedy one, wyskakując z kartona przewiezionego przez opiekuna, towarzyszą jemu przez następne chwile. Te rzeczywiście chwile wyjątkowe dla nas pojawiają się każdego dnia, a jest to możliwe dzięki uważności zespołu, który na co dzień towarzyszy naszym pacjentom, nie tylko poprzez zastrzyki, wydawanie tabletek, ale przede wszystkim przez towarzyszenie, przez prowadzenie zarówno pacjenta, jak i jego bliskich. Pani Aleksandra Kuc wspomniała tutaj o piramidzie. Czy mogą Pani wyjaśnić, o co chodzi? Tak, przygotowaliśmy wzorem piramidy Maslowa, piramidę szczęścia hospicyjnego. Po to, żeby trochę ułatwić może tym, którzy będą chcieli sięgnąć do lektury naszego raportu, ale trochę też, żeby pokazać, że szczęście, czy to większe chwile, czy dłuższe okresy, kiedy możemy cieszyć się wspólną radością, muszą być poprzedzone zwykłymi zabiegami. I o ile środowisko hospicyjne bierze na siebie ciężar prowadzenia pacjenta bez bólu, ze spokojnym oddechem, ze snem, które daje poczucie wypoczynku, kiedy poprzez opiekę i uczucie bezpieczeństwa, które stwarzamy, prowadzimy do momentu, w którym pojawiają się bliscy i rodzina, którzy ze swoją miłością i akceptacją danej chwili doprowadzają do tego, że mimo ciężkiej choroby i często uwięzienia w łóżku pacjent odczuwa autonomię, niezależność i głęboki szacunek, który bije od wszystkich. To największy dar, jaki mogą otrzymać ci, którzy towarzyszą pacjentom odchodzącym, bo wspólne tworzenie szczęścia i radości w sytuacji, kiedy nie ma już z nami tych, dla których przede wszystkim to robiliśmy, jest dobrym ładunkiem na przyszłość, taką dobrą, spełnioną i wypełnioną dalej radością mimo pustki, jaka nastaje po odejściu naszych bliskich. Więc chwile szczęścia w momencie odchodzenia ważne dla nas wszystkich, a po odejściu naszych bliskich dla tych, którzy tutaj pozostają. To wszystko w dzisiejszym czasie niezwykłym. Życzymy dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej, wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice, powracasz do mnie myśli śnieniem, furkotem z